Z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwszy dzwonek i pierwszy dzień szkoły na zasadach sprzed pandemii. Muszą wyjść do dzieci, do ludzi, bo to się nie da w domu. Prezydent nie będzie tolerował prób destabilizowania kraju. Andrzej Duda mówił o tym w Wieluniu w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Święto kina w Wenecji. Rozpoczyna się festiwal filmowy w konkursie głównym Polski Film, żeby nie było śladów o zabójstwie Grzegorza Przemyka. Po ponad dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy dzisiaj uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny. Bardzo się cieszymy, że się w końcu coś zaczyna, bo też te dzieci potrzebują jednak edukacji. Muszą wyjść do dzieci, do ludzi, bo to się nie da w domu. Ja się cieszę, bo ja lubię się uczyć. Wręcz przeciwnie, nie lubię się uczyć. Pozytywnie, bo w domu też dużo siedzieć, to też nie jest zbyt ciekawie. Szkoły będą działać na zasadach sprzed pandemii, a więc stacjonarnie. Żeby maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem, do szkół trafiają środki ochrony osobistej, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Stacje do mierzenia temperatury, maseczki jednorazowe, rękawiczki, pojemniki z płynem do dezynfekcji i prawie 100 tysięcy termometrów bezdotykowych. Szkoły otrzymały też materiały edukacyjne i scenariusze lekcji o przeciwdziałaniu zakażeniom i bezpieczeństwie. Od początku roku będą też lekcje zachęcające do szczepień młodzieży. Przemysław Czarnek mówił na antenie Polskiego Radia 24, że nie ma obawy przed powrotem nauki zdalnej, a badania pokazują, że dzieci nie są źródłem rozprzestrzeniania koronawirusa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Dziś zostaną podane dane o ponad 350 nowych przypadkach, poinformował w RMF FM szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że to wzrost o ponad 50% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Wczoraj mieliśmy 285 przypadków, 5 osób zmarło. W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Andrzej Duda zapewnił, że nie będzie tolerował prób destabilizowania kraju. Prezydent wziął udział w uroczystościach rocznicowych w Wieluniu, mieście, które padło ofiarą pierwszych niemieckich nalotów 1 września 1939 roku. To był akt terroru, tak prezydent Andrzej Duda nazwał niemieckie bombardowanie Wielunia z 1 września 1939 roku. Mówiąc o współczesnych zagrożeniach, prezydent podkreślał, że mamy dziś coraz więcej niepokoju, a nowym sposobem wywoływania kryzysów są konflikty hybrydowe. Musimy na to odpowiadać zdecydowanie. I odpowiadamy. Nie pozwolimy naruszać naszych granic. Będziemy odpowiedzialnie realizowali wszystkie nasze zobowiązania. Prezydent dodawał, że dziś potrzebne jest nam przede wszystkim państwo ludzi odpowiedzialnych. Nie będę tolerował prób destabilizowania naszego kraju. Nie będę tolerował poniżania i prób zastraszania ludzi, którzy Polsce służą z wielkim oddaniem, wielką odpowiedzialnością. Andrzej Duda zaapelował również do wszystkich organów państwa o wyciąganie, tu cytat, stanowczych konsekwencji wobec sprawców tego typu zachowań. Z Wielunia Karol Darmoros, Polskie Radio. Na granicy polsko-białoruskiej potrzebne są nadzwyczajne środki, aby zabezpieczyć ruchy migracyjne, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Gość Polskiego Radia 24 wskazywał, że na terenie Białorusi przebywa obecnie około 10 tysięcy imigrantów. I najprawdopodobniej właśnie w sposób zorganizowany w całości plan był taki, aby te osoby przeszły przez granicę Polski, Łotwy, Litwy, przez granicę Unii Europejskiej. W związku z tym my na to pozwolić nie możemy. I cieszymy się, że w przeciwieństwie do tego, jak to było kilka lat temu, również Komisja Europejska i inne kraje Unii Europejskiej wspierają nas w zakresie wzmacniania granic. W związku z rosnącą liczbą migrantów na polsko-białoruskiej granicy wczoraj rząd skierował do prezydenta wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego w przygranicznej części województwa lubelskiego i podlaskiego. Obejmie on 183 miejscowości. W Wenecji rozpoczyna się dziś festiwal filmowy. W konkursie głównym wystartuje polski film Żeby nie było śladów Jana Pawła Matuszyńskiego o zamordowaniu przez milicję w czasie stanu wojennego maturzysty Grzegorza Przemyka. Dyrektor festiwalu Alberto Barbera powiedział, że konkurs będzie walką filmów włoskich z produkcjami największych wytwórni Hollywoodu. Temat dominujący to sytuacja kobiet. Dziś nie może być inaczej. Mało jest o COVID-zie. Reżyserzy powrócili do opowiadania historii dotyczących teraźniejszości i przyszłości. Wśród 20 filmów konkursowych są m.in. obrazy Pedro Almodovara i Paolo Sorrentino. Przewodniczącym jury jest koreański reżyser Bong Joon-ho, którego film Parasite zdobył w ubiegłym roku 4 Oscary. Z filmów pozakonkursowych z wielkim zainteresowaniem oczekiwany jest obraz Ridleya Scotta Ostatni pojedynek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Na początek raport z Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w wykonaniu Krzysztofa Kuzaka. Kolarka Renata Kałuża, która wczoraj zdobyła brąz w wyścigu na czas w rywalizacji handbajków, dziś była piąta w wyścigu ze startu wspólnego. Na stadionie olimpijskim, gdzie rywalizują lekkoatleci, tuż za podium uplasował się Michał Kotkowski w biegu na 400 metrów, a Renata Śliwińska była ósma w rzucie dyskiem. Dziś wystąpi jeszcze Róża Kozakowska w pchnięciu kulą. Natomiast w hali Metropolitan Natalia Partyka i Karolina Pęk bez problemów pokonały Japonki 2-0 i awansowały do półfinału drużynowego turnieju tenisistek stołowych. Po wygraniu debla Partyka przypieczętowała zwycięstwo w singlu. Mimo wszystko nie było aż tak super łatwo, bo naprawdę zagrała nieźle, no ale to ja od początku do końca kontrolowałam jakby przebieg meczu, więc fajnie, że jest zwycięstwo. Polki bronią złota z Rio de Janeiro. Jeszcze dziś o 12.30 polskiego czasu zagrają o finał z Brazylijkami. Wcześniej w rywalizacji zawodników na wózkach o finał z Koreańczykami z południa rywalizować będą Rafał Czuper i Tomasz Jakimczuk, a na pływalni w finałach na 400 metrów z tlem dowolnym popłyną Oliwia Jabłońska i Alan Ogorzałek. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Na Mistrzostwach Europy w siatkówce do półfinału awansowała Turcja, a to oznacza, że pokonała Polskę i to łatwo. Do zera. Biało-czerwone żegnają się z turniejem. A jaka przyszłość czeka trenera Jacka Nawrockiego? Co na to zawodniczki? Odpowiedziała w TVP Sport kapitan Malwina Smażek. Myślę, że są tutaj ludzie decyzyjni i kompetentni, którzy to ocenią i jakby myślę, że nasze zdanie, cokolwiek byśmy nie powiedziały, nic tutaj nie zmieni. Jeżeli będą chcieli zmienić trenera, to go zmienią. Jeżeli będą chcieli go zatrzymać, to go zatrzymają. W tenisie mamy dwóch reprezentantów w drugiej rundzie singla US Open. Huberta Hurkacza, który pokonał Białorusina Gierasimowa i teraz zmierzy się z Włochem Andreasem Seppim oraz Igę Świątek. Wyeliminowała Amerykankę Jamie Loeb i zmierzy się z francuską Fioną Ferro. Awans wywalczyli także Serb Nowak Dżokowicz, Niemiec Aleksander Zwieriew, Australijka Ashley Barty czy Czeszka Petra Kwitowa. Z Albanią jutro zagra reprezentacja Polski w piłce nożnej. To eliminacje Mistrzostw Świata. Polacy po trzech meczach mają 4 punkty na koncie i muszą odrabiać straty. Anglicy zdobyli komplet punktów, Węgrzy 7, a nasi jutrzejsi rywale 6. Jutrzejszy mecz z Albanią na PGE Narodowym o 20.45. Z wątków piłkarskich dodam, że tuż przed zamknięciem okienka transferowego Antoine Griezmann opuścił Barcelonę i po 2 latach wrócił do Atletico Madryt. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 17. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie nie powinno padać, na pozostałym obszarze przelotny deszcz, a na południowym wschodzie możliwe burze. W Karpatach padać będzie dość intensywnie. Od 16 stopni na południu do 20 w centrum i 21 na północnym zachodzie. Tylko na Podhalu 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

since the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust. So not in muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end line. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. Koniec wakacji i powoli zbliża się też koniec lata, ale drodzy Państwo, miejsce, o którym zaraz opowiemy, jest podobno piękne o każdej porze roku. Jego piękno przez lata kształtowało się i to nie tylko naturalnie, ale też dzięki ludzkiej twórczości. I o tym opowie dziś autor książki Toskania, jakiej nie znacie, który twierdzi, że to najpiękniejszy rejon turystyczny świata. Z nami jest ksiądz profesor Witold Kawecki. Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, szczęść Boże. W książce zacytował ksiądz Henryka Sienkiewicza, który stwierdził, że każdy cywilizowany człowiek ma dwie ojczyzny, własną i Włochy. Czy przewodnik artystyczny po Toskanii potwierdza to zdanie? Zdecydowanie. Włosi mają 80% światowego dziedzictwa sztuki i kultury. W związku z powyższym, no to jest cudowny teren, Włochy jako takie, a pośród nich Toskania właśnie z Florencją na czele i Rzym, myślę, to są te dwa ośrodki, w których spełniają się te wszystkie oczekiwania między innymi Sienkiewicza i wielu innych. Żeby poznać siebie, swoją cywilizację, trzeba koniecznie zobaczyć Włochy, w tym Toskanie. Czytając książkę, odniosłam wrażenie, że nie da się poznać tego regionu bez poznania jego sztuki. To prawda, co prawda ja piszę w tej książce przewodniku, który może być także wirtualnym, ponieważ niekoniecznie trzeba wyjechać, można przeglądnąć zdjęcia, fotografie, których jest 140 w tej książce, kolorowych, pięknych i opisy, które tutaj stosuję. No wystarczy przejść przez tą historię Toskanii, przepięknej krainy skądinąd naturalnej, geograficznie, gdzie znajdziemy wszystko, toskańskie Apeniny, gdzie znajdziemy wyspy Toskanii, gdzie znajdziemy cudowne doliny Wardorcia, choćby znana z tego, że kręcony tam był między innymi Gladiator, ale też i cudowne miasta typu Pienza, Montepulciano, San Gimignano, zwane średniowiecznym Manhattanem, Cortone, czy bardzo stare miasto Voltera. A co powiedzieć o Florencji, która jest sercem Toskanii, sercem sztuki. I ta sztuka, to jest przewodnik artystyczny, oczywiście moja książka, odnosi się do bardzo wielu nazwisk, poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy. Wystarczy wspomnieć Dante Alighieri, wystarczy wspomnieć cały ród Medyceuszy, którzy byli mecenatami świetnymi. I to, co stworzyli w Galerii Uffizi, chyba piękniejszym muzeum świata, do dzisiaj zachwyca. Wystarczy wspomnieć maniery z Włoski, toskańską wieś. No, także takich ludzi jak Girolamo Savonarola, bardzo ciekawa jednostka, osobowość, choćby Niccolo Machiavelli, którzy także przecież tworzyli na rzecz tej krainy. A ja zajmuję się w książce świetnymi twórcami, Fra Angelico, jedyny święty, który jest malarzem, malarz, który jest świętym, malarz nadprzyrodzoności, znakomita sztuka w Cortonie i oczywiście przede wszystkim we Florencji, w Fiesole trochę. Piero della Francesca może mniej znany, ale na świecie bardzo znany, malarz nowoczesny, malarz matematyk, cudowne są jego freski. No, o hitach prawdziwych, jakim jest Leonardo da Vinci, któremu poświęcam aż dwa rozdziały, czy Michelangelo Buonarroti, kończąc książkę z fantastycznym rzeźbiarzem, najlepszym współczesnym rzeźbiarzem, Polakiem, Igorajem Mitorajem, który był nazywany Toskańczykiem z Polski, albo jeszcze lepiej był nazywany Michałem Aniołem ze Wschodu, no to właśnie pokazuje spektrum mojej książki, jak cudowna to jest ziemia i ile tam mamy świetnych dzieł sztuki. Czyli przez wieki tak naprawdę Polacy byli zakochani w tym regionie. No tak, i tutaj mamy uroki natury Toskanii, też rozdziały książki są poświęcone niezwykłym twórcom, takim jak Leonardo da Vinci, którego zna cały świat. Czy natura i sztuka konkurują ze sobą w Toskanii, a może właśnie się uzupełniają? No raczej się uzupełniają. Właśnie to, co jest przepiękne w Toskanii, która zachwyca i pozwoliłem sobie napisać, to jest najpiękniejszy region turystyczny, absolutny top turystyczny świata, to właśnie połączenie cudownej krainy, natury, to jest 90% pagórkowy lub górzysty teren, bardzo zielony, ba to jest największy teren rolniczy w Europie, to też pokazuje swoje. Jeśli na to nałożymy cudowną historię Etrusków, Tusków, dlatego stąd Toskania, to starożytnego ludu 10 wieków przed Chrystusem, który stworzył tę cywilizację mniej więcej pomiędzy Rzymem a Florencją, czyli w środkowych Włoszech. No i jeżeli na to nałożymy sztukę takich gigantów jak Bramante, jak właśnie Leonardo da Vinci, Michał Anioł, którzy stamtąd pochodzili, ale także przecież i muzyków, także przecież Andrea Bocelli, Katarzyna ze Sieny, wielkich ludzi, Petrarka. No i tutaj bym nie zdążył wymienić Państwu same giganty twórczości, intelektu, muzyki, sztuki, rzeźby właśnie tworzyły. I połączenie tego twórczości, tego piękna naturalnego z twórczością artystyczną jest ewidentne, to się uzupełnia. A do tego ciekawi ludzie, bardzo interesująca kuchnia, świetna, cudowna, znakomite wina, doskonałe sery. To co kwintesencja... Nie ukrywam, że moja ulubiona, proszę księdza, naprawdę, kuchnia włoska, to mogłabym się zatracić. Ale wędrując po Toskanii poznajemy, tak jak ksiądz mówił, Florencję, ale też te mniejsze, małe miasteczka. Jakie miejsce jest szczególne dla księdza profesora? Jakie miejsce mógłby ksiądz polecić naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie byli w Toskanii? Jeżeli nie byli w Toskanii, to trzeba polecać miejsca ewidentne. Cortona jest cudownym miastem, do zobaczenia absolutnie. Czy Arezzo, to bez tego nie wyobrażam sobie, no ale trzeba też iść standardem i hitem. Jeżeli ktoś nigdy nie był w Toskanii, to musi zobaczyć Florencję. Najpiękniejsze miasto Toskanii, być może Włoch, gdzie sztuka, język włoski wyrósł, gdzie ta prawdziwa włoszczyzna, można powiedzieć, wyszła z Włochów, to jest właśnie Florencja, więc trudno jej nie zobaczyć. No ale też widoki, góry, Val d'Orcia czy Maremma, to jest ten taki okręg, region nad morzem, 660 kilometrów wybrzeża, wyspy toskańskie, w tym Elba, to już nie będę wspominał, bo to jest po prostu cud natury. Cokolwiek, my możemy jeździć do południa na nartach, sam to eksperymentowałem, na nartach w Apeninach, a po południu 25-stopniowym z cieple oglądać Leonardo da Vinci czy Michała Anioła w jednym dniu. To jest możliwe miesiącami zimowymi, bo takie jest też ułożenie tego terenu. Zjeżdża się po prostu z góry na dół i już się jest zupełnie w innym świecie. Więc oferuję Państwu naprawdę cudowne, najważniejsze, można powiedzieć, włoskie zakątki geograficzne, w których jest sztuka się po prostu wylewa. I to jest sztuka absolutnie top, bo jakby nie było, Państwo pamiętają, renesans przecież włoski zrodził się w Toskanii. No to jest miejsce, jeśli jest raj na ziemi, to na pewno jest to Toskania. Bo to Toskania, jakiej nie znacie, czyli opowieść o tym, jak piękna natury i sztuka przeplatają się ze sobą, jak prowadzą do podziwu nad światem. Naszym gościem był jej autor, ksiądz profesor Witold Kawecki. Bardzo dziękujemy, miłego dnia i do zobaczenia, dziękuję, mam nadzieję, bardzo. W Toskanii właśnie. Dobrze, poznajcie Toskanię. Dziękuję bardzo. Thank you.

Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Komedia w trzech aktach. Wybrane scenki. Osoby. Pani Dulska, Danuta Stenka. Hesia, Olga Sarzyńska. Mela, Michalina Łabacz. Muzyka, Jacek Grudzień. Akt pierwszy. Hesia, Mela, Dulska. Przez scenę jak huragan przelatuje Dulska. Czego wy tu? Co to? Ubierać się! Hanta sprzątać! Mela, gamy! Felicjanie! Wpada do sypialni małżeńskiej. Zostań jeszcze, już wicher przeleciał. Felicjanie! Hesiu! Co? Rodzicielka, przesądy. Mela zgorszona. Hesiu, patrz, Hanka się śmieje. No to co? Niech się śmieje. Cóż to ja nie mam własnego sądu? Mamciu, Zbyszko powrócił. Dulska wpada jak bomba. Jesteś. Mela, dogam. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki, na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Mela idzie do fortepianu, Hanka ucieka. Mela siada i gra ćwiczenia pięciopalcowe. Ubieraj się, Ofelio, żywo. Już chłopcy idą do szkoły. Mela wstaje, kładzie płaszczyk i kapelusz. Hesiu, ty nie będziesz tak strzelała oczami na tego wysokiego studenta. Będę robiła, co mi się podoba. Mnie za ciebie wstyd. To się wstydź. A spróbuj co powiedzieć przed mamą, to ja zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała jak za studenta. To wątpię. Ale ja nie. Mama mnie zna i wie, że ja znam granice i że ja się nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? Ja już wiem, co mówię. Olelio z pól rodzinnych. Hanka, chodź odprowadzić panienki. Macie parasol? Iść prosto, nie oglądać się, pamiętać. Skromność, skarb dziewczęcia. Do Hesi, nie garb się. Dziewczęta wychodzą z Hanką. Dulska chodzi, ściera prochy, wzdycha. Dzwonek w przedpokoju. Dulska idzie otwierać ostrożnie. Zobaczywszy lokatorkę, cofa się. Akt drugi. Dulska, Dulski. Ściemnia się powoli. Długie cienie liliowo-szare padają przez zamarzłe szyby. Po scenie, jak zwierz w klatce, tam i z powrotem automatycznym ruchem chodzi Dulski w szlafroku z zegarkiem w ręku. Zamyka oczy i chodzi tak jak lalka drewniana. Wreszcie ustaje. Zaraz otwierają się drzwi sypialni małżeńskiej i ukazuje się Dulska w gorsecie i spódnicy. Felicjan! Felicjan! Dulski budzi się i patrzy na nią. Chodź! Czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma 2 kilometrów. Ja tam rachuję. Dulski pokazuje zegarek. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Nie chodź. Dobrze, powiem doktorowi. Umyślnie ci każę w pokoju chodzić na wysoki zamek, a nie po ulicy, żeby mieć nad tobą oko, czy nie szachrujesz. A ty... Zresztą to twoja rzecz. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. A następna scenka już jutro o tej samej porze w Trójce przed południem. Zapraszamy. bardzo dobra informacja z naszej redakcji. Mamy dla Państwa zaproszenia na Szczecin Music Fest. Tym razem jest to koncert Richarda Bony, czyli kamoruńskiego multiinstrumentalisty i wokalisty. Koncert odbędzie się w sobotę, 4 września o 19 w Filharmonii w Szczecinie. Trzymam właśnie jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie, które jest do zdobycia. A co zrobić, żeby je dostać? Wystarczy napisać maila na trójka@polskieradio.pl bez polskich znaków oczywiście. Życzę zatem powodzenia i czekam na zgłoszenia. Wielki, nieokiełznany świat ekonomii przedstawi Państwu Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. A zaczynamy od galopującego wzrostu cen. 5,4%. O tyle wzrosła inflacja według Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu. Ostatni raz takie dane GUS podał 20 lat temu. I na pocieszenie można powiedzieć, że ceny napędza przede wszystkim wzrost paliw. Te w ciągu ostatniego roku poszły w górę o niemal 30%. Inflacja bazowa liczona bez cen paliw i żywności też rośnie, ale zdaniem ekonomistów jest w okolicach niecałych 4%. Najwyższa od dekad inflacja nie tylko w Polsce. Niemcy pobiły niemal 40-letni rekord, inflacja skoczyła też we Francji czy Belgii. Po tych informacjach umocnił się kurs złotego do euro. Inwestorzy prawdopodobnie wierzą w to, że Rada Polityki Pieniężnej, by przeciwdziałać inflacji, zdecyduje się w końcu na podniesienie stóp procentowych. Czy tak będzie? W tej sprawie w Radzie nie ma zgody, a oficjalna narracja cały czas mówi o przejściowym wzroście cen po pandemii. Najbliższa okazja, by coś zmienić, w listopadzie. GUS podał też dane dotyczące wzrostu PKB. Według urzędu polska gospodarka w drugim kwartale tego roku wzrosła o 11,1% porównując rok do roku. To wynik imponujący, ale stoi za nim potężny efekt bazy, czyli bardzo słaby wynik rok temu. W kolejnych miesiącach ten efekt imponujących wzrostów osłabnie, ale jedno jest pewne. Polska gospodarka wyszła na prostą po ostrym zakręcie. A właściwie po zakrętach, czyli wszystkich odsłonach lockdownu. Ekonomiści zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz. W strukturze wzrostu górę bierze konsumpcja. Inwestycje urosły tylko o 5% licząc rok do roku. W Pątnowie ma powstać elektrownia jądrowa. Taką decyzję ogłosili dwaj najbogatsi przedsiębiorcy, Michał Sołowow i Zygmunt Solosz. Pierwszy jest właścicielem firm przemysłowych, m.in. działającego w branży chemicznej Syntosu, a drugi kontroluje m.in. cyfrowy Polsat czy zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin. I to właśnie aktywa tej ostatniej spółki mają posłużyć do rozkręcenia atomowego biznesu. Elektrownia ma bazować na technologiach małych reaktorów jądrowych. Obaj panowie zapowiadają, że ich projekt ma się wpisywać w plany rządu i być dla nich uzupełnieniem. Koniec konsultacji Polskiego Ładu, w tym rozwiązań podatkowych. W tym tygodniu rządzący mają się im przyglądać. Na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że na pewno pojawią się korekty niektórych rozwiązań. Rząd przyjął zmiany w ustawie VAT-owskiej, które wprowadzają krajowy system e-faktur.